yatamıyorum. Fenalaştım, hadi gel. Hadi beni bir sarı ver. Tanrı o gam seni nasıl da kondurmuş beline. Canım feda olsun, ölürüm inan her yerine. Kız seni kaçırmalı dağlara tepelere. Belam oldun, hadi gel gel gel. Hadi beni bir sarı ver. Haydi gam Selim, gece yanar tenim. Haydi gam Selim, bu gece rahat edelim. Haydi gam Selim, gece yanar tenim. Haydi gam Selim, bu gece rahat edelim. Haydi gam Selim, gece yanar tenim. Haydi gam Selim, bu gece rahat edelim. Haydi gam Selim, gece yanar tenim. Haydi gam Selim, bu gece rahat edelim.